सप्तमी तस्मिन् सप्तमी का है, सप्तमी का तस्मिन् सप्तमी का है। तो अब ये सप्तमी का अनुकरण करके आया हुआ है। सप्तमी यानी सप्तमी में ये कार्य बनता है। अनुकरण का अर्थ जानते हैं ना, अनुकरण का अर्थ है जैसे आए का हम जाते हैं, तो जैसे यहाँ से कैलाश आश्रम से कहीं बाहर किसी ने निमंत्रण बुलाया है तो कहा कि कैलाश वाले आ गए क्या, तो कैलाश का एक प्रतिनिधि बन के तो जाता नहीं जाता है वो हो कैलाश। ये तो हाँ, तो व्यक्ति को देखते हैं कहेंगे जैसे अभी इतने विद्यार्थी आए, इतने विद्यार्थी, मैंने कहा ब्रह्मानंद आ गया तो ब्रह्मानंद आश्रम आया क्या, ब्रह्मानंद का व्यक्ति आने से मैं कह रहे ब्रह्मानंद तो आ गया, और भी अन्य आश्रमों से इसी उसको कहते हैं अनुकरण। जैसे गाड़ी को कहते हैं हाँ दिल्ली आ गई ऐसा कहते है ना, या व्यक्ति को देखते ही जैसे यहाँ एक कोई व्यक्ति आया, मैंने कहा टेम्पो आ गया, तो व्यक्ति को देख के टेम्पो आ गया कैसे कह दिया आपने, व्यक्ति टेम्पो है क्या। लेकिन वहाँ लक्षणा से ऐसे कर देते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे तो देखो दिल्ली जा रही है, गाड़ी को देखकर हम क्या करें, दिल्ली जा रही गाड़ी, तो गाड़ी दिल्ली नहीं है लेकिन उसको दिल्ली जानने वाले को भी दिल्ली नाम से कह देते हैं। जैसे हम कह देते हैं व्यक्ति को देखेंगे टेम्पो आ गया अभी चली अभी अच्छा, इसको कहते हैं अनुकरण। तो ये तस्मिन पद है ना, ये सप्तमी है। तस्मिन क्या है, सप्तमी, तत् शब्द का सप्तमी में तस्मिन बनता है, और तस्मिन इति शब्द पीछे जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया ये अनुकरण करके आया वहाँ। ये क्या हो गया, ये अनुकरण इधर आ जाएगा। तो अनुकरण आया, अनुकरण क्या था, तो प्रतिनिधि, अनुकरण का प्रतिनिधि बनकर आया, तो सप्तमी के अच्छा जी तो इस एक ने क्या नाम बुलाई था, चले गए, चलो जाने ऐसा बिना समय का है जाने। अच्छा लक्ष्मण जी आज भी वो लाइन नहीं, मैं सोचा तो प्रति तस्मिन ये प्रतिनिधि बन के आया, तो तस्मिन कहते हैं कि सप्तमी, सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य, सप्तमी जहाँ जहाँ जिन पदों में भी अगर सप्तमी मिलेगा तो सप्तमी निर्देश जहाँ जहाँ करेगा, सप्तमी यानी अच पद का निर्देश कर रहा है, सप्तमी जहाँ जहाँ निर्देश कर रहा है तो उसके निर्देश से कार्य हमेशा कार्य कहाँ होगा, पूर्व में होगा, ये थोड़ा समझना चाहिए। हाँ जी आप कैसे आ जाते हो जी, अच्छा अच्छा ठीक है जी, नहीं नहीं कोई नहीं कोई, इस समय थोड़ा क्या है ना वो पाठ चलता है, कोई बात नहीं, मैं एक सीडियो मंदिर से ना जी जी मन में भाव रखे कि अभी बार दर्शन हो गया ना तो अच्छा है। हाँ जी ठीक है, ओ ठीक है। तो अनुकरण करें, तस्मिन क्या नहीं है, अनुकरण कर रहे हैं तो सप्तमी के, ये समझ लेना चाहिए सूत्रकार के, सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य पूर्व को होगा, और विभक्ति केवल चार विभक्तियों का प्रयोग होगा है ना, कौन कौन से विभक्ति, प्रथमा पंचमी सप्तमी और षष्ठी, बस इन विभक्तियों का आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। षष्ठी का जब षष्ठी आएगा तो उसके स्थान पर कार्य करना, जब सप्तमी आएगा तो उसका अर्थ करना कि सप्तमी के परे होने पर कार्य होगा हमेशा षष्ठी के स्थान पर, क्या कार्य होगा प्रथम आदेश होगा, क्या कार्य होगा प्रथम आदेश होगा, कब होगा, निमित्त सही है ना, सप्तमी के परे होने पर और पंचमी से परे, बस इतने को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इस चार विभक्तियों से अतिरिक्त कई विभक्तियां नहीं आएगी, अगर ये आ गया देखिए आप कैसे अर्थ कर पाएंगे, अभी आगे चलिए, लेकिन इतने को याद करिए कि पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथम आदेश हो जाता है सप्तमी के परे होने से, सम्यक हो गया। तो षष्ठी के स्थान पर कार्य होगा नहीं, पंचमी से परे में होगा, षष्ठी के स्थान पर होगा और प्रथमा आदेश होगा और सप्तमी के पर वाले प्रकार होगा। बस इतना आपको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। जब जब मैं सब छः लिखूंगा और एक लिखूंगा, आपके दिमाग में आदेश एक लिखते हैं आदेश आना चाहिए, छः लिखते हैं स्थान आना चाहिए, सप्तमी लिखते हैं पर होने पर पूर्व कार्य होगा, पांच लिखते हैं पंचमी से पर में कार्य होगा। यहाँ तक का हो गया था। और देखिए दूसरा हमने कल बताया था कि क्रिया के करने के लिए कितने कारक होते हैं, छः कारक होते हैं। छः कारक प्रायः सबको याद होगा, है ना। जैसे मैं एक बार बोल देता हूँ, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक होते हैं, ठीक है ना। तो क्रिया को ये करने वाले होंगे और एक क्रिया रहेगी, क्रिया एक रहेगी, कारक छः होंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो आगे चलेंगे। वो तो कारक में जो होने वाला, कारक में प्रयोग हो रहे जैसे पद हैं उनको पद कहते हैं, है ना। और पद, और पद में कभी समास भी होता है तो समास को फिर पद छेद करते हैं। पद बहुत पद मिलके एक पद बन सकता है, जैसे आप गंगा जलम या गंगा जल, तो गंगा एक अलग पद है, जल एक अलग पद है, लेकिन हमने अभी क्या किया, समास कर दिया, समास करके एक पद बन गया। अब इसका पद छेद करेंगे, पद छेद करेंगे तो बीच में हम बोलेंगे, विग्रह बोलेंगे, गंगाया जलम इति गंगा जल, ये इसका पद छेद क्रिया। ये थोड़ा थोड़ा हमका संस्कार होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, तो आप सम्यक प्रकार से सूत्रों का अर्थ कर पाएंगे, ठीक है ना। सूत्रों का अर्थ देखिए, मैं मात्र निमित्त बनूंगा, पढ़ेंगे आप ही पढ़ेंगे, लेकिन कब आप पढ़ पाएंगे, जब ये जो अभी बता रहे हैं ना आरंभिक जो पहले, ये आप कर लेंगे तो आप स्वयं पढ़ेंगे, मैं तो कल यहाँ बैठा रहूँगा, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे चलिए, समाज का थोड़ा संस्कार के लिए मैंने कहा था, समाज के संस्कार के लिए क्या, लोक में आप जानते हैं जैसे चोर भय, गंगा जल, राम पुत्र, जैसे मैं कहूँगा जैसे जैसे कोई ये भी आकाश है, ये भी आकाश, ये भी आकाश, जैसे आप क्लासों में स्कूल में सुना होगा ना, एक व्यक्ति के दो तीन, एक नाम के दो तीन व्यक्ति हैं, तो फिर उसके आगे क्या विशेषण जोड़ देते हैं, नहीं जो भी पिता का नाम जोड़ देते हैं, है ना, या कुछ अन्य अपनी जाति जोड़ देते हैं या फिर उसका कुछ जोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे कैलाश शास्त्र में विष्णु नाम करके तीन व्यक्ति हो गए, तो एक का नाम कृष्ण विष्णु और एक का नाम श्वेत विष्णु, ऐसा जोड़ दिया, तो ये हो, उसको कहते हैं विशेषण। ऐसा क्या कहते हैं इसको, विशेषण, मतलब विशेषण, एक होता विशेषण, एक क्या होता विशेष्य, बस दो शब्दों को समझ लो, विशेषण और विशेष्य। जैसे ये एक मिनट उदाहरण के लिए, ये भी आकाश है, इनका नाम भी आकाश, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो मैंने कहा आकाश को बुलाओ, आप प्रश्न करेंगे कौन से आकाश को बुलाएंगे, तो फिर वहाँ एक आपको विशेषण बोलना बताना पड़ेगा, छोटे वाले आकाश को बुलाइए, तो छोटा क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। और समान अगर ये भी बराबर उम्र के हैं, बराबर उम्र के छोटा बड़ा नहीं है, तो फिर कोई दूसरा विशेषण बताएंगे, जैसे ये श्वेत पहने हुए, मान लो ये लाल पहने हुए या कोई दूसरे पहने, मैंने कहा लाल वाले विष्णु को, इनको आकाश को बुलाइए, या मान लो टोपी अगर सिर पे है तो टोपी वाले आकाश को बुलाएंगे। तो विशेषण बहुत बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पांच पुष्प हैं, ये क्या है, पांच पुष्प, तो पांचों में पुष्प रहेगा नहीं, ये भी पुष्प है, ये भी पुष्प, वो भी, जैसे इतने सारे मनुष्य हैं, इनमें समय मनुष्यता रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी, ये पांच पुष्प है, इसमें पुष्पत्व रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। लेकिन मैंने कहा नील पुष्प लाओ, तो कितने पुष्प लाएंगे, एक, एक क्यों लाएंगे, तो एक लाएंगे तो कौन सा लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे, जो नील होगा। तो अभी इन पुष्पों, पांचों में से एक लाएगा तो वो एक क्यों लाए, मैंने कहा नील पुष्प लाओ, तो पुष्प लाओ तो पांचों एक को चार से भिन्न कर दिया, किसने किया, नील ने किया, ये नील ही विशेषण है। तो विशेषण वही बनता है व्यावृत्ति व्यवहारश्च, जो भिन्न कर दे और व्यवहार के लिए उपयोग कर दे, तो विशेषण वही बनता जो दूसरों से भिन्न कर दे, दूसरों से क्यों कर दे, भिन्न कर दे, उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषण बहुत बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऊर्ध्वपुंड, त्रिपुंड, शिखा वाला, लाल, श्वेत, नीला, पीला, ब्रह्मचारी, सन्यासी, नैष्टिक, कई विशेषण बन सकते हैं, जटा, मुंडन, सारे सारे विशेषण बन सकते हैं। है ना, कंटा चश्मा पूरा पूरा कोई भी विशेषण बना दो आप, विशेषण हमेशा भिन्न करता है तो ये विशेषण देगा। तो विशेषण बहुत शब्द एक उपस्थित होंगे उनमें आपको विशेषण बोलना पड़ेगा। तो विशेषण और विशेष्य, विशेष्य जैसे थोड़ा देखिए, अच्छा ये हो गया विशेषण। ये हो गया विशेष्य, ठीक है ना, समझे ना। अच्छा और भी बहुत विशेषण देखिए आप, मैंने कहा और भी कई देख लीजिए, मैंने कहा महात्मा को बुलाई, वो महात्मा को बुलाइए, या मैंने कहा विद्यार्थी को बुलाएंगे, ये कहेंगे कौन से विद्यार्थी को बुलाएंगे, विद्यार्थी सब में विद्यार्थी है या नहीं है, सब विद्यार्थी कौन से को बुलाएंगे। तो मैंने कहा जो श्वेत वाले हैं या लाल वाले हैं, तो लाल श्वेत उनका क्या बन रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, श्वेत वाले को बुलाओ और उनमें से एक को बुलाओ, एक को बुलाएंगे तो फिर श्वेत तो सारे में श्वेत रहेगा, तो श्वेत रहेगा फिर क्या विशेषण देंगे। और विशेषण देखिए, पहले मैंने कहा विद्यार्थियों को बुलाओ, तो विद्यार्थी तो सब में विद्यार्थी रहेगा नहीं रहेगा। फिर मैंने कहा नहीं, श्वेत वाले को बुलाओ, श्वेत वाले को और एक को बुलाओ, श्वेत वाले किस एक को बुलाएंगे। तो फिर मैं कहूँगा जो टोपी वाले हैं, जो सिक्का वाले हैं, उसको बुलाए। तो नाना प्रकार ये विशेषण क्या करेगा, भिन्न भिन्न भिन्न ऐसा करता रहेगा, मतलब संकोच करता रहेगा, बहुतों से हटाता था एक के अंदर आ जाएगा। ये आगे आप थोड़ा तो आगे पढ़ेंगे तो उसमें समास आता है। तो विशेषण विशेष्य भाव समास होता है, उसमें क्या भाव होता है, विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य भाव में जो समास होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय। तो आगे भी कर्मधारय तो ये समास तो छुट्टी में थोड़ा पढ़ा देंगे, छुट्टी में पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा समास क्या है। लेकिन समास से घबराना नहीं, समास एक बहुत अच्छी चीज़ है। समास आपको थोड़ा थोड़ा आ गया, समास तो देखिए मैंने पहले भी कहा था, हमको एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना है, तो कंपनी खोलना तो पैसे तो हम बहुत पैसे आगे कमाएंगे, तो पैसे जब आगे कमाएंगे, लेकिन कंपनी खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। कंपनी तो कंपनी खोलेंगे तो पैसा आएगा, बड़ी कंपनी खोलेंगे तो पैसा आएगा। तो अभी कंपनी खोलेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन कंपनी खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो इसी प्रकार समास तो हम लघु जब पढ़ेंगे, आगे समास का जब पूरा व्यापार आएगा, समास का एक प्रक्रिया है, पूरा प्रकरण है, तो वहाँ हम समास सीखेंगे। लेकिन लघु पढ़ने के लिए भी तो समास चाहिए ना, लघु पढ़ने के लिए भी तो पद का ज्ञान चाहिए ना, लघु पढ़ने के लिए भी तो पदच्छेद का ज्ञान चाहिए ना। आप कहेंगे ये जो आप सारे बता रहे हैं, पद ज्ञान होना चाहिए, पदच्छेद ज्ञान होना चाहिए, समास ज्ञान होना चाहिए, तद्धित ज्ञान होना चाहिए, कृदंत होना चाहिए, यही व्याकरण है। तो कहा कि ये तो हम व्याकरण आगे पढ़ेंगे तो आएगा, आप अभी क्यों हमको कह रहे हैं कि आप पद का ज्ञान होना चाहिए, पदच्छेद का ज्ञान होना चाहिए, समास ज्ञान होना चाहिए, क्रिया ज्ञान होना चाहिए, कारक का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम बड़ी कंपनी खोलेंगे तो पैसों का अगर इच्छा है तो पैसे आगे कमाएंगे, लेकिन कंपनी खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो वो ये है कि लघु तो ये जो सारा बताए ना अभी, ये तो हम आगे पढ़ने के लिए आप आए, लेकिन ये जो लघु आरंभ कर रहे इसके लिए भी कुछ थोड़ा बेस चाहिए ना। वो बेस हमको थोड़ा थोड़ा सिखा रहे, जैसे राम का रूप याद कर लो, हरि का रूप याद कर लो, गुरु का रूप याद कर लो, कुछ नियम याद कर लो, और समास थोड़ा थोड़ा भी छुट्टी में बताएंगे समास क्या होता है। समास देखिए कुल मिला के समास पाँच प्रकार के, चार प्रकार का ही होता है, वो चार प्रकारों में से समझने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन उसका एक छोटा अंश हम छुट्टी में विचार करेंगे, जो हमको लघु में प्रवेश के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसका हम छुट्टी में विचार करेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, और अभी क्या हो गया, ये हो गया। तो ये नियमों के विषय में विचार कर रहे थे। राम का रूप किस किस को याद है, याद है राम का, ये याद है नहीं करना चाहिए, पहले आरंभिक चीज है। मैंने जब कहा कि राम का रूप याद है, राम का रूप याद है आशुतोष जी, थोड़ा कैसे चाहते है ना, सामग्री पूरा होगा तो ही तो किसी को हम वार कर पाएंगे ना। अभी याद है तो याद है, तो याद होना चाहिए। एक बार सुनाओ रामकृष्ण। राम राम राम प्रथम राम राम रामा द्वितीय रामेण रामाभ्याम रामयी तृतीय रामाय रामाभ्याम रामी चतुर्थी रामा रामाभ्याम रामी पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां सृष्टि रामी रामयोः रामेषु सप्तमी ये राम ये रामो ये रामा संबोधि। आप सुना। राम राम राम प्रथम रामम रामो रामान तृतीय रामेण रामाभ्याम रामय तृतीय रामात रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी रामात रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्य चतुर्थी पंचमी रामस्य रामयो रामानां षष्ठी रामे रामे रामेषु रामे रामयो रामेषु सप्तमी हे राम हे राम हे रामः संबोधन। राम का रूप अच्छी तरह से याद है। राम के षष्ठी में एक वचन में क्या बनेगा? रामस्य। पंचमी एक वचन में क्या बनेगा? रामा। चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? रामायण। प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? रामायण। हाँ देखिए, याद उपस्थित है ना हम सही देखें, क्योंकि किसी को देखिए हमको कोई शत्रु वत्रु नहीं मारना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। शत्रु मारने के लिए तलवार की धार कितना तेज चाहिए, तो ही तो गला काट पाएंगे ना। तलवार धार है नहीं और हम जाके युद्ध में खड़े हो गए। ये एक युद्ध भूमि है ना, युद्ध भूमि यानी हम कुछ करने के लिए आए है ना। जब हम मैदान में आ गए हैं और कोई सामग्री नहीं है, बेट का वो बल्ला हिल रहा है और गेंद पता नहीं फूटी हुई है, वो क्या खेल पाएंगे हम? अभी भी नहीं खेल पाएंगे। देखिए प्रहलाद का समय को आप सब नोट कर लो। प्रहलाद का समय पूछ दो कितना बजे समय होता प्रहलाद का, उठने का ध्यान नहीं का। हाँ ये सब हमको उपस्थित होना चाहिए। ये तो एक सामान्य सिखा रहे हैं, सामान्य रूप से उपस्थित है, नहीं तो आगे आगे पीछे सब पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? बुद्धि की कसरत करेंगे हम। बुद्धि का कसरत जितना तीव्र होगा ना, उतना हम शीघ्र पूछ पाएंगे। हम देखिए सवेरे सवेरे कहीं जाते हैं, ये लोग जाते हैं ना एक वो योगाशाला होता है जिम जिसको कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्थूल बॉडी का कसरत करके बॉडी को फुलाते हैं, मसल बढ़ाते हैं। यहाँ मसल तो नहीं बढ़ेगा, मसल घटेगा लेकिन बुद्धि बढ़ेगी। हम यहाँ बुद्धि का कसरत करने आए हैं। जैसे देखिए आप प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो लोग रोज जाते हैं, उनको घर पे कह दे कि एक थोड़ा कटोरी इधर से रख दो उधर रख दो, वो कहेंगे क्या समझ रहे नौकर समझ रहे? अरे जब आप वहाँ कटोरी नहीं रख सकते, वहाँ बड़े बड़े कट्टे, वहाँ वहाँ बड़े 5 किलो, अभी 5 किलो उठा दिए, 5 किलो एक और फिट कर लें, वहाँ इतने इतने बड़े डाले और पैसे और दे के आते हैं, घर पे एक थोड़ा कुछ नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि बहुत बड़ा एक शरीर अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार ये विद्या क्या करती है, विद्या आपका मसल तो नहीं बढ़ाएगी, क्यों मसल घट जाता है ना, मसल जैसे हमको घट गया देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है, तो मसल तो घटा देगी लेकिन बुद्धि का वो पूरा व्यायाम कर दो, बुद्धि का स्तर बढ़ा देगी आपकी, बुद्धि का इतना विलक्षण कर देगी, तो यहाँ रोज आएंगे तो बुद्धि आपका बहुत सम्यक प्रकार से, बुद्धि को कहते हैं ना, बुद्धि को खाने के लिए कोई कहते हैं कि अमुक रसायन खाना चाहिए, ब्रह्म रसायन खाना चाहिए, ब्राह्मी बट्टी देना चाहिए, संत पुष्टि पीना चाहिए, सबको छोड़ दो, केवल आप लघु तर्क पढ़िए, आपका बुद्धि का कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और कोई खाने के चक्कर में पड़ेंगे कि हम ब्रह्म रसायन बढ़ा के बुद्धि बढ़ाएंगे, कोई नहीं बढ़ा सकता, ब्रह्म रसायन और नुकसान कर जाएगा। बुद्धि बढ़ाने का टोनिक आता है, अवले आता है ब्रह्म रसायन, उसको खा नहीं देना, ये मैं बता रहा हूँ, ब्रह्म रसायन बुद्धि को बढ़ाने के लिए आता है, लेकिन कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, वो जानकारी हो तो खाना, नहीं तो वो डबल नुकसान कर देगा। लेकिन लोग खाते हैं उसको, विद्यार्थियों को वो खाने के लिए ना, विद्यार्थी सामान्य रोटी खाए और लघु तर्क पढ़ दे, उसका बुद्धि का विलक्षणता आ जाए। तो ये कह रहे हैं हम रामेभ्य रामाय रामाभ्य रामेभ्य रामात। आगे क्या लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे या क्या लिखूं मैं या क्या लिखो रामायण देख के बता रहे लिख रहे या क्या लिखूं रामे यहाँ क्या लिखूँ रामयोग ये है। ये हमने रूप किसका राम का रूप नहीं चलाया हमने रूप चलाया आकार का किसका रूप चलाया आकार का तो आकार के जितने भी रूप आकार के प्राय पुल्लिंग में चलने वाले सब राम के समान ही चलेंगे। तो राम का जैसे प्रथमा में एक वचन में राम बना तो माधव का क्या बनेगा माधव तो माधव इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में एक माधव ने तो माधव ने अच्छा माधव का यहाँ क्या बनेगा माधवाय माधवाय अर्थ क्या होगा माधव के लिए क्योंकि चतुर्थी के लिए होता कर लिखा था है ना प्रथमा ने द्वितीया को इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया के लिए तृतीया के द्वारा से या चतुर्थी के लिए पंचमी से षष्ठी काके की और सप्तमी में और पर ये हो जाएगा। और हमको केवल इतना ही विभक्तियों का ध्यान रखना है एक चार दो तीन और चार इनका याद रखना ये तो सामान्य ये रचनानोद कौमुदी पढ़ने वाले के लिए लिखा रहता हूँ उसने लेकिन व्याकरण में हमको क्या करना व्याकरण में पढ़ते समय इसका करेंगे पंचमी से पर में तो यहाँ जैसे रामात लिखा होगा ना रामात की जगह कोई दूसरा शब्द होगा तो वहाँ कहेंगे आप मान लो जैसे ये पंचमी लिखा तो राम से परे कार्य होगा। और ये अब इसका अन्य जैसे रचनानाथ कौमुदी में अन्यत्र क्या आता था काकेकी आता है काकेकी को भी हमको याद करना है लेकिन व्याकरण में इसके साथ क्या सूत्र जोड़ेंगे षष्ठी स्थाने योगा तो राम के स्थान पर क्या कार्य करेंगे राम के स्थान पर है ना क्योंकि षष्ठी के स्थान जोड़ेंगे राम के स्थान पर कार्य होता है कब होता है सप्तमी के परे होने पर यानी राम के परे होने पर। देखिए अभी आप बोल दीजिए राम के परे होने आपको बोलने का अगर आ गया तो कैसा भी आप बोल सकते हैं एक वाक्य को जैसे राम वनम गच्छति गच्छति वनम राम और वनम राम गच्छति कैसा भी कहो उसमें अंतर कुछ नहीं आएगा। राम के परे होने पर राम के स्थान पर राम आदेश होता है राम से परे ऐसा नाना प्रकार के बोलने का अभ्यास करना चाहिए ठीक है इनको तरह से याद करना चाहिए। तो एक जब आपने ये रूप याद किया इसी प्रकार राम कृष्ण माधव गोपाल गोविंद सारा रूप इसके समान चलेगा ठीक है। अच्छा एक रूप ये याद किया दूसरा रूप देखिए अभी आपको इकार का करना ये तो अकार का रूप किया इकार का करना इकार में हरि का रूप लेते हैं हम हरि का रूप किस किस को याद है ठीक है हरि के चतुर्थी में क्या बनेगा हराइए हरि के षष्ठी में बहुवचन में क्या बनेगा हरि हाँ उसी में अंतर आएगा आकार में राम का हरि रामस्य बनता है लेकिन हरि का हरस्य नहीं बनेगा यही आपको लघु में भेद आ जाएगा नहीं व्याकरण में संस्कृत में हाँ नहीं षष्ठी बहुवचन में हरि ना अरे जल्दी चलो मैं लिख लिया तो मैं समय खराब हो जाएगा हरि हरा हरी हरी हरी हरी ना हरी ये रूप आपको याद करना, इसका भी यही अर्थ होगा, हरि ने हरि को हरि के द्वारा हरि के लिए हरि से हरि का के और हरि के स्थान पर और हरि के हरि में या हरि के परे होने पर, यही आपको बस एक आपको याद हो गया, बाकी रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो एक अभी जैसे इकार का कर लिया, अभी आएगा उकार का। उकार में आपको गुरु का रूप याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पद हैं या नहीं हैं, ऐसे के ऐसे पद अभी आगे पढ़ेंगे तब आएगा बिना, क्योंकि ये व्याकरण ग्रंथों में बिना बिना पद का प्रयोग नहीं होगा, तो पदों से ही कार्य करेंगे, तो पद का पहले ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान होने के लिए क्या, तो ज्ञान होने के लिए तो लघु आगे पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य हमको जो ज्ञान चाहिए इसलिए मैंने एक एक रूप याद करवा रहे हैं, ये याद हो गया। अच्छा, मुख्य हमको आवश्यकता पड़ेगी, पहले आपको अच का रूप अच्छी तरह से याद होना चाहिए, है ना, मो अच्छे। लेकिन आप क्रम से करें तो अकार का कर लो, इकार का कर लो, उकार का कर लीजिए, बाकी दूसरा किसका करेंगे, अच का। अच का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे सूत्र हैं ना, सारे जो सूत्र हैं वो प्रत्यार के अनुसार बने, और प्रत्यार सारे अच के अनुसार ही चलेंगे। अगर आपका अच का रूप सम्यक प्रकार से अगर याद है तो बहुत कुछ अर्थ अच्छी कर पाएंगे। इसलिए मैं पहला अच का रूप याद कर लेना, वो आप पहले याद कर लें। अन्यत्र कहीं मरुत का रूप याद करवाते हैं, लेकिन मरुत की अपेक्षा से अच का ही ठीक रहेगा। ये मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण रूप हैं, ये एक क्यों महत्वपूर्ण है कि इसके अनुसार सारे सूत्रों में कार्य होगा, और राम गुरु, राम हरि गुरु, इनका भी रूप आपको याद होना चाहिए। अर्थ सदक ये षष्ठी एक वचन है, ये क्या है, षष्ठी एक वचन, इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या होगा, अचों को होगा, अचों का होगा, अचों की होगा, लेकिन व्याकरण में क्या होगा, स्थान अच के स्थान पर, है ना, व्याकरण में क्या होगा, अच के स्थान पर। और ये पंचमी है, इसका क्या अर्थ होगा, अच से परे, अच से परे, अच के स्थान पर, अच के परे होने पर क्या आदेश होगा, अच आदेश होगा, प्रथमा आदेश, यानी प्रथमा है तो अच आदेश होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए सूत्र, कोई भी सूत्र ले लीजिए, एक सूत्र लिखता हूँ, जनाम जजसी, ये लिखता हूँ, इनमें से इसको देखकर बताना आपको, इसका अर्थ बताना है। बताओ अर्थ बताओ। झलो झलो के स्थान पर जस आदेश हो, जस के परे बनी तो हो गया। ठीक है, देखिए अभी सूत्र का अर्थ हो गया नहीं हुआ, ये केवल प्रारंभिक एक दिन का आपका कार्य है। अब रोज ऐसा ऐसा ऐसा अभ्यास करेंगे तो सूत्रों का वृत्ति रटना आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा, क्योंकि बिना जाने रटना बहुत दुहितादायक होता है, और जानकर रट लिया, जैसे हम लोक में व्यवहार करते हैं या लोक में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ा वो वैसा का वैसा आके समझा दे, क्यों वो के वो शब्द आप रोज सुनते हैं, उन शब्दों का हिंदी आप अनुवाद करना आपके लिए कोई कठिन नहीं होता है, क्योंकि आपने एक बार समझ लिया ये शब्द नहीं आए थे, इन शब्दों को से भी परिचित कर ले कि षष्ठी का ये स्थान होता है, प्रथमा का ये होता है, सप्तमी का ये होता है, तो आपको रटना भी कोई भारी नहीं होगा और समझना भी कोई भारी नहीं होगा। इसलिए इनको समझकर अगर कोई कार्य करेंगे तो अत्यंत सरल हो जाता है, बिना समझे अगर करेंगे तो वो बहुत भारी पड़ेंगे। जैसे आपको पहले इनको मैंने करता दिया, चलिए आप थोड़ा हम आइए गीता भवन जाके आ जाते हैं, पहले बता दिया तो ये मेरे साथ प्रेम से चलेंगे, और मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताया, केवल हाथ पकड़ के कि अब आइए चलिए, अब चलिए के कहाँ चलिए कैसे चलिए, मेरा काम है, पहले बताया नहीं कहाँ और बताना कहाँ चल रहे हैं ये भी बताया नहीं, तो ये चलेंगे चलेंगे तो भी ज़बरदस्ती चलेंगे। इसी प्रकार हम बिना समझे कुछ सूत्रों को रटते हैं, बिना समझे किसी को भी कार्य करते हैं तो ज़बरदस्ती करवाना होता है, और समझ करके करेंगे तो बड़ा सुंदर इंटरेस्ट आएगा, अरे हाँ गीता वो ना चलिए हम चल के आ जाते हैं आपके साथ चल रहे हैं, ऐसा समझ के कार्य करना है। इसी प्रकार और भी मैं नाना प्रकार से सूत्र लिखूंगा, तो सूत्र आपको देखिए थोड़ा दूसरा सूत्र लिखता हूँ, ये है पंचमी, ये है सप्तमी, ये है प्रथमा। कैसे अर्थ करेंगे इसका? अक से परे सप्तमी से, सप्तमी परे होने पर मतलब सवर्ण परे होने पर दीर्घ आदेश। देखिए कितना सरल हो गया, यानी अक से परे, अब यहाँ इसके साथ थोड़ा एक और पद जुड़ेगा अर्जी, अब ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया इसका, दो बार समान विभक्ति आ जाती है उसको कहते हैं विशेषण विशेषण। तो सवर्ण कौन अन्न से अच सवर्ण, और समान विभक्ति आ गई तो उसमें भिन्न भिन्न अर्थ नहीं करेंगे, सवर्ण के परे होने पर अच के परे होने पर ऐसा अर्थ नहीं करते हैं। कैसे अर्थ करते हैं? दोनों विभक्त दोनों को साथ मिला के फिर इसके साथ एक सप्तमी जोड़ दो, सवर्ण अच परे हो तो क्या अर्थ करेंगे? नहीं तो जैसे प्रारंभिक ये भी सप्तमी है ये भी सप्तमी है, अर्थ करते समय कैसे करेंगे? सवर्ण परे होने पर अच परे होने पर ऐसा नहीं, कैसे करेंगे? सवर्ण दोनों को एक साथ मिला दो, मिलाने के बाद में फिर दोनों का विभक्ति अंत में लिखा दो, बस इन दोनों को इसका विभक्ति और इसका विभक्ति हटा के दोनों को एक पहले मिला दो, मिलाने के बाद इसमें सप्तमी है इसमें एक सप्तमी आगे लिख लो तो क्या हो जाएगा? सवर्ण अच्छे परे, और उसके परे होने पर, परे यानी सप्तमी का अर्थ परे होने, तो सवर्ण अच परे होने पर, तो अर्थ हो गया अक से परे दीर्घ आदेश हो जाता है। देखो प्रथमा का आदेश हमेशा आदेश होता है, सप्तमी में सप्तमी से पर में कार्य होता है, और षष्ठी के स्थान पर होता है, और सप्तमी के परे होने पर कार्य होता है, ये बस आपको चित्र से रखना चाहिए। कोई भी अभी सूत्र लिखूंगा, आप भी अपनी कॉपी पे ऐसा अंदाजे से उठा के ऐसा कोई सूत्र बोलेंगे, देखिए आपको अर्थ करना आ जाएगा। कोई भी आप एक ये सूत्र निकालिए आप कोई भी ऐसा, लेकिन ये प्राय विधि सूत्र नहीं होगा, अन्यत्र नहीं। हाँ ये अन्य सूत्र तो शायद नहीं हो पाएंगे, चलो आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है आगे दे लिए। हाँ आगे चलते हैं, अभी आज आरंभ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है आप यहाँ मंगलाचरण थोड़ा देखेंगे, लेकिन इनको जो बताएं उसको बारंबार देख लेना, आपको सम्यक प्रकार से अर्थ आएगा। और आपको राम हरि गुरु और अर्थ आगे चल के रमा का रूप याद कराएंगे, ज्ञान का रूप याद कराएंगे। ये देखिए आप रूप याद कर लिया तो सम्यक प्रकार से आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा, आपको भी एक ऐसे महसूस होगा कि हाँ बहुत सुंदर हमको पढ़ना आ रहा है। जिसको थोड़ा आ जाता कुछ ना तो अंदर से फील होता ना, वो थोड़ा करना चाहिए। आगे मंगलाचरण उच्चारण करेंगे। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमां माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तामरमेश्वरीं भगवतीं भुक्ति प्रदां शारदा। ऐसा ये मंगलाचरण है। तो इसका राग क्या होगा, शायद राग तो पता नहीं है, देखेंगे देख के बताएंगे कौन सा राग है, शायद शार्दूल विकट होगा तो देखेंगे। तो मंगलाचरण, पहले मंगलाचरण के विषय में देखें, मंगम मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण इसका विग्रह क्या लिखेंगे देखिए। मंगम शुभम लाति इति मंगल मंगम, मंगम का अर्थ है शुभम। मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण में समय काम करते हैं हम व्यर्थ हैं, तो मंगल है ना, मंगल क्या शुभ को लाता है। मंगल जब करते हैं तो शुभ हमारे अंदर एक सात्विकता आती है, तो सात्विकता पहले किसी भी कार्य में सात्विकता आ जाए तो वो कार्य हम सम्यक प्रकार से कर पाते हैं। इसलिए मंग का अर्थ क्या शुभम, मंगम शुभम लाती, ला आदाने धातु है, मंग शुभ को लाने वाले को कहते हैं मंगलाचरण, मंगल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मंगल। और मंगल के अनुसार क्रिया जब हम हाव भाव करते उसको तो आचरण, तो मंगलस्य आचरण इति मंगलाचरण। देखिए अब ये समास बारम्बार समास आ रहे हैं तो समाज का थोड़ा थोड़ा संस्कार होगा ना, आपको सम्यक प्रकार से पकड़े। जैसे गंगाया जल इति गंगा जल, रामस्य पुत्र इति तो मंगलस्य आचरण इति मंगलाचरण। तो मंगलस्य कहाँ का रूप है, रामस्य यानी षष्ठी। इसी प्रकार देखिए राम का रूप थोड़ा थोड़ा याद है इसलिए रामस्य आपको आ गया, तो मंगलस्य आचरण इति मंगलाचरण, मंगल का आचरण। आचरण यानी एक हम ऐसा करते ऐसे हाव भाव व्यवहार करते हैं सर करते, तो उसको कहते हैं आचरण। तो मंग यानी शुभ को लाने वाला ऐसा आचरण करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्रिया नाना प्रकार की मुद्रा दिखाते हैं, ऐसा आचरण कहते हैं उसको मंगलाचरण कहते हैं। आगे चलिए हैं तो इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के, और देखिए भाष्य में तो और भी जैसे सिद्धांत में आएगा, मंगलादीनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी च कार्याणी प्रथंते वीर पुरुषाण आयुष्मान भवंती, ऐसा थोड़ा कोई छूट रहा है। मंगलादीनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी शास्त्राणी प्रथंते वीर पुरुष आयुष्मान भवंती, ऐसा थोड़ा वहाँ है। भाष्य में ऐसा कहा कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, तो कहा कि किसी भी ग्रंथ के आदि में मध्य में और अंत में अगर मंगल करते हैं तो वो वीर पुरुष हो जाते हैं। वीर पुरुष यानी उनकी ख्याति हो जाती है और वो ग्रंथ भी विस्तार को प्राप्त होता है, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। जैसे अष्टाध्याय में तो मंगलाचरण नहीं है, लेकिन वह पहला सूत्र है वृद्धि राधेच। ये वृद्धि राधेच ही मंगलवाचक होने के कारण से ये अष्टाध्याय के ऊपर जो वृद्धि राधेच के सूत्र के ऊपर में इन्होंने भाष्यकार ने ऐसा लिखा कि मंगल जिस ग्रंथ के अंत में आदि में अंत में और मध्य में मंगल होता है, वो ग्रंथ हमेशा विस्तार को प्राप्त होता है और उसको पढ़ने वाले वीर पुरुष हो जाते हैं। वीर पुरुष यानी उसमें एक तेजस्विता आती है। तेजस्विता हम सुनते ही हम सोचते चेहरा चमक जाएगा, तो फिर प्राय क्या करते हैं नाना प्रकार के लोग क्या करते हैं, वो का पाउडर क्रीम लगाते चेहरा चमकाने। वैसे व्याकरण पढ़ने से चेहरा चमकेगा नहीं, चेहरा चमकना ही कोई जैसे भगवान का धृति सोच मद्रोह नाति मानिता, तो धृति धृति तय धारण करने की शक्ति, तो तेज होना, तेज होने का मतलब तेज चेहरे पर आभा प्रकट होना, वो तो देखिए अन्य लोगों का बहुत चमकता है, लेकिन तेज वो तेज नहीं, अंदर से उन्हें एक वीरता एक दृढ़ता आ जाएगी। और कैसे दृढ़ता आएगी, उस तेज कोई विलक्षण तेज आएगा, तो विलक्षण तेज के विषय में अभी नहीं कहेंगे, लेकिन चेहरा नहीं चमकेगा। तो देखिए उसमें यह श्लोक आया है, इसमें देखेंगे हम, पहले थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, किसी भी श्लोक या पद का हम अर्थ करते समय क्या करते हैं, दो प्रकार से अन्वय होता है, खंडान्वय और दंडान्वय। खंडान्वय के पहले दंडान्वय कहते हैं दंड के तरह अन्वय। दंड आप जानते हैं लाठी, इसको दंड कहते हैं, तो दंड के तरह एक सीधा सीधा अन्वय कर ले को कहते हैं दंडान्वय। और खंड खंड खंड के टुकड़े, खंड खंड कहते हैं ये पद क्यों दिया, ये पद क्यों दिया, ये पद क्यों दिया, उसको कहते हैं खंडान्वय। तो कोई भी श्लोक होगा या कोई भी पद्य होगा, जैसे अब ये श्लोक है, उस श्लोक में देखिए पहला क्रिया है वंदे। पहले क्रिया क्या है, वंदे, वंदे क्रिया है, और वंदे क्रिया किया है तो वंदे क्रिया का कर्ता होगा अहम वंदे। वंदे क्रिया का क्या होगा, अहम वंदे। कोई भी क्रिया होगी उसमें उसका कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही होगा, तो अहम ये पहली क्रिया है अहम, नहीं क्रिया नहीं, इस क्रिया का कर्ता है अहम, और अहम यानी अहम वंदे, मैं वंदना कर रहा हूँ, मैं वंदना कर रहा हूँ। तो वंदना कर रहे हैं तो वंदना करने का विषय कौन होगा, जैसे मैं वंदना कर रहा हूँ तो मेरे विषय कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मैं जिसको भी वंदना कर रहा हूँ वो मेरे विषय वंदना का कर्म हो जाए नहीं होगा। कल बताया था पठती, पठती का कर्ता कौन है, राम पठती, कर्म कौन है, पुस्तक है। इसी प्रकार वंदे, वंदे क्रिया है या नहीं है, आत्मने पद में क्रिया होती वंदे, वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेते वंदध्वे वंदे, उत्तम पुरुष का एक वचन का क्रिया है वंदे। उस उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया का कर्ता होगा अहम वंदे, मैं वंदना कर रहा हूँ। तो वंदना कर रहा है तो प्रश्न क्या होगा यहाँ, किसकी वंदना, किसकी वंदना कर रहा है। जैसे राम पठती, राम कह पर कम पठती, किसको पढ़ रहा है राम, इसी प्रकार अहम वंदे, मैं वंदना कर रहा हूँ, किसकी वंदना कर रहे हैं, किसको वंदना कर रहे हैं, किसको, ऐसा प्रश्न करिए। तो वंदना का विषय क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देगा सारदाम वंदे। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती नहीं होती है, है ना, इसलिए मैं पहले आरंभ में याद करवाने के लिए कहा था। तो सारदाम वंदे क्या करेंगे, सारदा, तो इस वंदे रूपी क्रिया का कर्म कौन हो गया, सारदा, कर्ता कौन हो गया, अहम, तो अहम सारदाम वंदे, अहम सारदाम वंदे। अच्छा, सारदा में शारदा को वंदना कर रहा हूँ, तो कर्म हो गया नहीं हुआ अभी, लेकिन वो कहेंगे कि वो शारदा है कैसी, है ना, शारदा के सारे विशेषण बताएंगे, वो शारदा कैसी है, क्या शारदा तो हमारे गांव में कोई बच्चियों का या महिलाओं का नाम भी शारदा, क्या उस शारदा को वंदना कर रहे हैं, तो वो शारदा का विशेषण बता रहे हैं, ठीक है ना, शारदा का क्या बता रहे हैं, विशेषण। तो विशेषण बताने के लिए प्रश्न के कीदृशी शारदा, अहम शारदाम वंदे, तो कीदृशी शारदाम वंदे, कैसी शारदा की वंदना कर रहे हैं, तो आगे है बुद्धि प्रधान, कैसी शारदा है, बुद्धि प्रधान। तो गांव वाली शारदा को ले सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं ले सकते हैं, बुद्धि देती है वो, प्राय प्राय हरण भी कर लेती कभी तो बुद्धि प्रधान, बुद्धि को देने वाली शारदा को मैं वंदना कर रहा हूँ। तो पुनः कहेंगे पुनः कीदृशी सावधान, कभी कभी बुद्धि सलाह दे देती, बुद्धि देती नहीं देती है, कभी कभी बुद्धि भी दे, सलाह दे दिया मैंने तो आपको बुद्धि दे दिया, तो हो सकता उसी को ही वंदना कर रहे हैं, तो पुनः विशेषण दे रहे, नहीं भगवतीम भगवतीम, भग जानते हैं ना, साढ़े ऐश्वर्य वाले को भग कहते हैं, जैसे भगवान कहते हैं ना, पुल्लिंग में भगवान शब्द बनता है और स्त्रीलिंग में क्या बनता है, भगवती, ठीक है ना। जैसे अभी आपने सबने थोड़ा थोड़ा दीक्षा लिया तो भगवती कहा ना, स्त्रीलिंग को कह रहे इसलिए भगवती भिक्षाम दे, और पुल्लिंग होता तो भगवान भिक्षाम दे, तो भगवान प्राय भिक्षा भगवान से नहीं मांगा जाता है, भगवती से भिक्षा मांग जाए, इसलिए भगवती कहते, इसलिए प्रकार ये पुल्लिंग में शब्द चलेगा तो भवती, नहीं पुल्लिंग में चलेगा तो भगवान, और स्त्रीलिंग में चलेगा तो भवती, भवती यानी यहाँ है तो भगवती, वहाँ बनेगा भगवान और यहाँ क्या बनेगा भगवती, तो भगवती पर भगवती तो ठीक है, भग भग कहते ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य से युक्त वाले को क्या कहते हैं भग कहते, षड ऐश्वर्य लोक में भी किसी के हो सकता है, षड ऐश्वर्य लोक में हो नहीं सकता है, कोई थोड़ा ईश्वरपना है, थोड़ा किसी के धन धान्य बहुत हैं, थोड़ा किसी कोई शासन चला रहा है, ये सोचा तो पुनः उसका दे दिया परमेश्वरी, पुनः क्या विशेषण दिया परमेश्वरी, परम चाशो ईश्वर इति परम, वह परम चतत परम परमा चाशो ईश्वरी इति परमेश्वरी। अब ये ईश्वरी जानते हैं ना, ईश्वर ईश्वर जानते हैं, ईश्वर में जब आप हमें गीप करेंगे तो ईश्वरी बनेगा, और ईश्वरी का विशेषण क्या दिया परम दिया, ठीक है ना, विशेषण मैंने कहा ना अभी, ईश्वर तो देखिए जो भी शासन करने वालों को ईश्वर कहते हैं, राजा भी ईश्वर होता नहीं होता है, ईश्वर है कोई भी शासन, ईश धातु शासन अर्थ में आता है, तो इस अर्थ ईश्वर कहते हैं, शासन करने वालों को ईश्वर कहते हैं, तो लोक में भी बहुत ईश्वर हैं, ये तो हमारे मालिक, ये कहते हैं मालिक है, मालिक को ईश्वर कहते हैं, लेकिन क्या लोक में ईश्वरी होने वाले को ईश्वरी कहते हैं क्या, तो विशेषण दे दिया परमेश्वरी, जो परम ईश्वरी है उसको वंदना करता हूं। तो अभी हमने कितने विशेषण दे दिए, तीन दिए ना, नहीं शारदा मुख्य हो गया, शारदा है विशेष्य, शारदा क्या है विशेष्य, विशेषण क्या है भगवती परमेश्वरी, ऐसी मैं शारदा को वंदना करता हूँ। तो पुनः यहाँ प्रश्न होगा, पुनः क्यों विशेषण बहुत है ना, तो पुनः कीदृशी शारदाम, तो पद्मासने संस्थिताम, पुनः किस दृशी शारदाम पद्मासने, पद्मासने ये पद कहाँ का है कोई बता सकते हैं, पद्मासने कहाँ का पद है, नहीं पद्म का अर्थ है कमल, और पद्म का आसन, देखिए आप समाज थोड़ा सीखिए, पद्मस्य आसन इति पद्मासन, रामस्य पुत्र इति रामपुत्र, षष्ठी तत्पुरुष है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा समाज को पकड़ना सीखिए, तो पद्मस्य आसन इति पद्मासन, पद्म शब्द है तो पद्म का आसन, और ये पद्मासने कहाँ का पद है, ये षष्ठी पद कहाँ का है, ये सप्तमी के वचन है रामे, रामे का क्या अर्थ है, पद्मासने रामे, रामे का क्या अर्थ है, रामे का क्या अर्थ है, राम में, है ना, तो पद्मासने का क्या अर्थ है, पद्मासन में, और सप्तमी का अर्थ पर भी होता है, है ना, अधिकरण होता है ना, तो पद्मासन पर, पद्मासन पद्मासन पर, पद्म का जो आसन है कमल, पद्म कहते कमल, और कमल का जो आसन, कमल का जो आसन, तो और उसमें सबसे कमल के आसन पर सम्यक तिष्ठति इति संस्थिता, संस्थिताम, सम्यक स्थित होने वाली को क्या कहती हैं, संस्थिताम, संस्थिताम काम, संस्थिताम काम, देखा देखी से नहीं, संस्थिताम काम शारदाम, शारदा का विशेषण है ना, संस्थि बैठने, पद्मासन संस्थि का अर्थ है बैठने वाली, है ना, बैठने वाली को, संस्थिताम का क्या अर्थ है बैठने वाली, आपको बैठने वाली किसको, शारदा को, है ना, और वो शारदा कहाँ बैठी है, पद्मासन पर, कौन बैठी है शारदा, कहाँ बैठी है पद्मासन पर, क्या पद्मासन पर क्या कर रही है, बैठी है संस्थिताम, ठीक है। आगे पुनः और देखो, एक विशेषण और दे दिया नहीं दिया, अभी आगे और विशेषण देते हैं, हस्ते स्फाटिका स्फाटिक मालिका विदधतिम हस्ते हस्ते कहाँ का रूप है तो अर्थ क्या हो गया हाथ में हाथ में देखियो अर्थ आया नहीं आया आपको पदों का ज्ञान है तो एक उत्साह बढ़ेगा देखिए आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी तो हस्ते का क्या अर्थ हो गया हाथ में क्या हाँ हाथ में विदधतिम विदधतिम कहते धारण करने वाली को तो धारण करने वाली किसको धारण करने वाली को स्फटिक मालिकाम स्फटिक मालिकाम कहते स्फटिक की माला को स्फटिक जानते ना आप जी तो स्फटिक स्फटिक माला का विशेषण क्या हो गया स्फटिक हो गया ना क्योंकि माला तो रुद्राक्ष की भी होती है चंदन की उसकी तुलसी की भी होती है तो माला का क्या विशेषण हो गया स्फटिक ये स्फटिक किसका विशेषण हुआ माला का विशेषण है तो इस स्फटिक ने किससे भिन्न कर दिया अन्य कौन कौन माला हो सकती है रुद्राक्ष माला उनको भिन्न कर दिया किसने स्फटिक पद ने तो स्फटिक पद क्या हो गया विशेषण का क्या प्रयोजन हो गया भिन्न करना विशेषण का क्या प्रयोजन है भिन्न करना भिन्न करेगा तो किसी से भिन्न करेगा भिन्न का यानी अलग कर दिया किससे अलग किया अन्य मालाओं से अन्य माला बहुत प्राप्त है तुलसी के रुद्राक्ष है मोती और भी जानते किस किस के उसको भिन्न कर दिया इस स्फटिक पद ने तो ये स्फटिक पद क्या हो गया विशेषण विशेषण भिन्न करता है तो विशेष क्या हो गया मालिका क्या हो गया विशेष मालिका का अर्थ माला मालिका भी शब्द बनता है माला भी बनता है ना स्वार्थ में का करेंगे तो माला शब्द से स्वार्थ में का करेंगे तो मालिका बनेगा उसमें आगे फिर इकार आ जाएगा एक सूत्र है प्रत्यस्तात् कार पूर्व इदाप्य सुपः तो ये करेंगे तो स्फटिक मालिका स्फटिक की माला को क्या कर रही हैं धारण धारण कर रखी है ऐसा पद कहाँ लिख रखा है विदधतिम ठीक है विदधतिम का अर्थ है धारण करने वाली को धारण करने वाली विदधतिम का क्या अर्थ है धारण करने वाली किसको धारण करने वाली माला को धारण करने वाली माला को धारण करने वाली माला कैसी है स्फटिक है कहाँ धारण कर रखी है सम्यक तो हस्त में तो अभी अर्थ हो जाएगा हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम हाथ में स्फटिक की माला को धारण करने वाली कौन शारदा बार बार शारदा को बोलना चाहिए क्यों विशेषण हो रहा तो किसका विशेषण हो रहा है शारदा का तो शारदा क्या हो गई विशेषण किसका विशेष है तो विशेषण कौन है विशेषण है स्फटिक मालिका विदधतिम ये हो गया किसका विशेषण है शारदा का विशेषण ठीक आगे इतने विशेषण हो गए फिर और देखो विशेषण दे रहे हैं क्योंकि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठों के बहुत विशेषण हो सकते हैं तो फिर है जायांधकारा पहाम जाड्य जाड्य जानते हैं ना जाड्य जानते हैं जड़ जड़ जानते हैं ना जड़ जड़ यानी एक तो जड़ होता है चेतन होता है ये जड़ होता है ना जैसे ये जड़ है या चेतन है जड़ है ना जड़ है इस पर ठीक है बहुत चीजें जड़ हैं सृष्टि दो प्रकार की होती है ना जड़ और चेतन तो जड़ यानी जड़ अब इसी प्रकार से हम किसी मान लो अल्प बुद्धि है मतलब बुद्धि कम है तो ये तो बिल्कुल जड़ है ऐसा क्या प्रयोग करते हैं जड़ है और जड़ के भाव को क्या हो जाता है जाड्य है ना जैसे मनुष्य को भाव को मानुष्य हो जाता है चतुर्वर्ण को चातुर्वर्णीय भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम तो चातुर्वर्ण है या चतुर्वर्ण है चतुर्वर्ण और भगवान ने क्या प्रयोग किया चातुर्वर्ण्य तो आगे व्याकरण में क्या होता है क्षय प्रत्यय हो जाता है इसी प्रकार जड़ शब्द सुनते हैं लेकिन यहाँ प्रयोग क्या है जाड्य तो जाड्य का अर्थ होगा जड़ता का भाव जड़ता का कर्म तो जड़ता का कर्म क्या है कोई भी कार्य करेंगे तो समझने में थोड़ा कठिनता ही समझ लोक में भी हम व्यवहार देख लेते हैं जैसे कोई होता है तो समझने में थोड़ा कठिन है उनको दो दो तीन तीन बार समझाते तो वो रास्ता भी बाद में समझता तो वो जड़ता और उस जड़ता का जड़ता रूपी जो अंधकार जड़ता रूपी जो अंधकार अंधकार का विशेषण क्या है जड़ता है ना, अंधकार यानी जड़ अंधकार, और उस जड़ अंधकार का अपहाम, अपहाम का क्या है, हटाने वाली, अपहाम का था नाश करने वाली, किसको नाश करने वाली, अंधकार को, अंधकार कैसा है, जड़ता अंधकार, उस जड़ रूपी अंधकार को हटाने वाली कौन है, शारदा। तो शारदा का क्या विशेषण हो गया, जड़ अंधकार अपहाम, जड़ता रूपी जो अंधकार को हटाने वाली शारदा को मैं नमस्कार करता हूँ, हो गया। ऐसे और विशेषण देखिए, फिर आगे और विशेषण दे दिया, अभयदाम, अभय, अभय पद जानते नहीं जानते हैं, अभय का क्या अर्थ है, भय न भय, अभय कौन सा समास किया, नहीं तत्व, भय जानते नहीं जानते, धर्म जानते नहीं जानते, न धर्म इति अधर्म, न खंड इति अखंड, न अश्व इति, अच्छा ये थोड़ा कठिन है, न भय इति अभय, ठीक है ना, जैसे ब्रह्म के बहुत विशेषण देते हैं ना, अनणु स्थान, अनणु, अनर्स्व, अदीर्घ, ऐसा देते, वहाँ यही हो, तो उनको छोड़िए, तो भय जानते नहीं जानते, भय में नई तत्पुरुष करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, न भय इति अभय, यानी भय का अभाव, भय का अभाव, तो और उस भय को अभय को देने वाली, अभयम दा, अभयदा है ना शब्द, अभयम ददाति इति अभयदा, अभयम ददाति इति अभयदा, अभय को देने वाली कौन, शारदा, तो शारदा का क्या विशेषण हो गया, अभयदा, और ताम अभयदाम शारदाम, अहम वंदे में अभय देने वाली शारदा को क्या करा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, तो शारदा का और विशेषण क्या हो गया, अभयदा, ठीक ही हो गया। फिर आगे और दे रहे हैं, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा, वीणा आप जानते हैं जी, और पुस्तक आप जानते हैं, तो अभी जैसे जैसे दो हैं, जैसे तन्मयश्च सर्वश्च इति तन्मय सर्वो, ऐसा हो जाएगा, दो व्यक्ति, इसको कहते हैं द्वंद समास, द्वंद समास कहते हैं, थोड़ा नहीं अभी बाद में सिखाएंगे, जैसे दो व्यक्ति है ना, राम हैं और लक्ष्मण हैं, तो रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणो, ये तो द्वंद समास, तो एक वीणा है, एक क्या है, पुस्तक है, तो वीणा च पुस्तकंच इति वीणा पुस्तको, और वीणा पुस्तको धारिणी, वीणा तयोः धारिणी, उन वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, धारण जानते हैं आप सब, तो स्त्रीलिंग होने के कारण से धारिणी, शारदा स्त्री होने के कारण से धारण, धारिणी, धारिणी और उसके द्वितीय बनेगा धारिणी, तो किसको धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को, ठीक है ना, जैसे पत्र पुष्प, तो पत्र पुष्प, तो पत्र और पुष्प ऐसा, इसलिए चार आगे रसनानुवाद कौमुदी के आरंभ में ही है ना, आए के अगर व्याकरण में ऐसा बोलना हो तो चार बाद में लगाते हैं, इसी प्रकार वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली कौन, शारदा, उसको मैं वंदना कर रहा हूँ, तो शारदा का विशेषण क्या हो गया, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी काम शारदा, अहम वंदे, ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। आगे और देखिए, जगद व्यापिनी, जगद, जगद जानते संसार, ये सारा जगद है, और उसमें व्यापिनी यानी फैली हुई, व्यापिक, व्यापिनी यानी स्त्री होने पर व्यापक, व्यापन, देखिए व्यापक शब्द आप जानते हैं, व्यापक यानी चारों तरफ फैला हुआ, आकाश पूरा जगत फैला हुआ है, इसी प्रकार व्यापिनी, व्यापिनी यानी स्त्रीलिंग होने पर वो शब्द अभी बनाएंगे नहीं, तो जगत में, पूरे जगत में व्यापिनी यानी व्याप्त हो रखी है, पूरी जगत में कौन है, व्याप्त, कहाँ जगत में व्याप्त हो रही, कहीं दिखती क्या, नहीं दिखती, फिर कैसे कह दिया ना जगत में व्याप्त है, बुद्धि में, तो सबकी बुद्धि को प्रकाश करने वाली है ना, जिसका जैसे बुद्धि में, बुद्धि को प्रकाश करने वाली कौन है, शारदा, तो बुद्धि रूप, बुद्धि को साक्षी रूप से ये प्रकाश करे, इसलिए सबकी बुद्धि में व्याप्त है ये, इसलिए जगत व्यापिनी इनका विशेषण दे दिया, तो शारदा का पुनः क्या विशेषण हो गया, जगत व्यापिनी। फिर आगे दे रहे हैं शुक्लाम, शुक्लाम का अर्थ लेना शुक्ल वस्त्र को धारण करने वाली, शुक्लाम काम शारदाम, तो शुक्ल यानी शुक्लाम शारदाम, शारदा का विशेषण शुक्ल है क्या, शुक्ल भी हो सकता है जैसे दिव्य तेज होने के कारण से, लेकिन यहाँ शुक्ल से लेना शुक्ल वस्त्रों को धारण करने वाली, ये एक विशेषण हो गया। फिर कह रहे ब्रह्म विचार सार परमा, और विशेषण है आध्याम। आध्याम भी आदौ भव प्रथम, जो आदि में होने वाली, ऐसी शारदा को मैं नमस्कार करता हूँ। और विशेषण है ब्रह्म विचार सार परमा, ब्रह्म यानी वेद के विचार में ही सार यानी तात्पर्य, परम तात्पर्य है जिसका। ब्रह्म यानी ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार का अर्थ है वेद, वेद के परम तात्पर्य, परम तात्पर्य यानी कि जीव ब्रह्म की एकता, और उसमें ही परम तात्पर्य है जिस शारदा का, उस शारदा को मैं वंदना करता हूँ। तो शारदा के कितने विशेषण हो गए देखो, इतने विशेषण हो गए, ठीक है, इसको ये हो गया। ये इस प्रकार का हमने अन्वय किया, इसको खंडान्वय कहते हैं। दंडान्वय करेंगे तो सीधा सीधा अहम शारदां वंदे, फिर सारे विशेषण बीच में रख दो, ये दंडान्वय हो जाएगा। पहले हमको एक शब्द, अभी समय हो गया, पहले एक हम शब्द आपको व्याकरण का विचार कर रहे हैं, तो व्याकरण शब्द पहले बनाना चाहिए था, लेकिन हमने सोचा सबका आपका पहले पहले हो रखा, तो पहले पूर्व के आपके जो आचार्य होंगे उन्होंने आपको बता ही दिया होगा, ज़्यादा उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। व्याकरण शब्द कोई बनाना जानते हैं क्या? व्याकरण शब्द बताया होगा ना जिन्होंने बनाया, व्याक्रियंते व्युत्पादे शब्द अनेन, अनेन इति व्याकरणम, ठीक है ना। तो व्या क्या करेंगे अभी थोड़ा दो मिनट में पढ़ लिख लीजिए। वी आंग श्री, वी आंग क्री, ये दुक्रिय करने धातु, मूल धातु है दुक्रिया, दुक्रिय करने के इसका फिर क्या करेंगे अनुबंध लोप करेंगे तो क्री रहेगा। इस क्री से क्या करेंगे हम युट प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय किया युट, यही देखिए यही व्याकरण है। अभी हम शब्द बनाएंगे, ये शब्द क्या बनाएंगे, ये शब्द बनाएंगे। अब ये क्योंकि इसको शब्द शास्त्र कहते हैं ना, व्याकरण को क्या कहते हैं शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र इसलिए कहते हैं कि ये शब्द बनाता, केवल शब्द बनाता है, तो शब्द बनाएगा क्या बनाएगा, ये इधर उपसर्ग रहेगा, इधर धातु रहेगा, इधर प्रत्यय रहेगा, इसको कहते हैं प्रत्यय और प्रकृति और प्रत्यय, ऐसे करके हम नाना प्रकार के शब्द बनेंगे। तो अभी शब्द बनाएगा, लेकिन वो शब्द बनाए तो उस शब्द का कुछ अर्थ भी तो होना चाहिए ना, तो उस अर्थ में धातु का भी कुछ अर्थ रहेगा और प्रत्यय का भी अर्थ रहेगा, नहीं तो शब्द तो कैसे भी बना देंगे, ऐसे शब्द नहीं, वो शब्द का अर्थ भी होना चाहिए, है ना। तो धातु क्या है डुक्रिय करने, करना अर्थ में, और ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय भाव में भी होता है और करणाधिकरणों में, कर्ण में भी होता है। तो यहाँ और ल्युट च सूत्र है के द्वारा भाव में भी होता है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कर्णाधिकरण से कर्ण अर्थ में करेंगे, क्या करेंगे यहाँ कर्ण अर्थ में। कर्ण आप जानते हैं तृतीया में कर्ण होता है, कर्ण यानी करने का जो साधन, करने के साधन, जैसे जाने का साधन को कर्ण कहते हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं तो हरिद्वार जाने के साधन को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, लिखने का साधन को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, लिखने के साधन लेखनी को कर्ण कहते हैं। तो जहाँ पर भी कर्ण आए यानी कोई क्रिया करने का साधन, अब यहाँ शब्दों को बनाएंगे, शब्दों को बनाएंगे तो व्याकरण के द्वारा ही बनाएंगे, तो व्याकरण हो गया हमका शब्द बनाने का एक साधन, ऐसा लेना चाहिए। तो देखिए अभी इसका ये हटा दिया, इसको कहते हैं अनुबंध लोप, इसका भी पहले हटा दिया, ये हो गया अनुबंध का लोप, अनुबंध जुड़ा, इसको भी अनुबंध ऐसा जोड़ दिया हटा दिया, तो अनुबंध लोप कहते हैं। हम इन सबको थोड़ा भी इसको हटा के शेष जो रहा उसको नीचे ले आइए, ये आ गया, ये आ गया, इधर ये आ गया, और इधर ये यू आ गया। आगे व्याकरण में एक सूत्र है युवो रनाको, सूत्र है युवो रनाको, यू और वु के स्थान पर क्रम से अन और अ का आदेश हो जाता है। तो अब यहाँ क्या यू है, यू के स्थान पर क्या आदेश होगा आना, यू के स्थान पर क्या आदेश होगा आना, ये सब इसके स्थान पर अना आदेश हो गया। व्याकरण में ये शब्दों से परिचित हो जाना चाहिए, आदेश क्या चीज़ है, स्थानी क्या चीज़ है, निमित्त क्या चीज़ है, ये थोड़ा कुछ कुछ शब्द नए सुनते हैं ना, आदेश जिसको कहते हैं कि किसी को हटा के नया बैठ जाने को आदेश कहते हैं। जैसे इस पुस्तक पर ये पड़ा है, तो अभी पुस्तक तो बड़ा है, आप कहेंगे इसको बगल में भी रख सकते हैं, लेकिन मान लो कोई कुर्सी है, कुर्सी पे है, एक व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को बिठाने को, दूसरा व्यक्ति को बिठाया, तो उसको हमने आदेश किया, आदेश किया, और जहाँ पर बिठाया वो हो गया स्थानीय, और स्थानीय के लिए निमित्त चाहिए बिठाने के, दूसरे को हटा के बिठा रहे तो उसमें कुछ विशेषता है ना, वो विशेषता ही निमित्त हो जाएगा। तो आदेश शब्द का हो गया, नूतन आप कुछ आदेश करेंगे, समय हो गया, इसको आप कल बना देंगे, अभी ज़्यादा समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।